باب گزشتہ میں آیا تھا کہ حضور نے ابو ہریرہ کے نام میں کمی کی اور اظاہر کہا اور ان کا یہ نام بچپن میں پڑا تھا کہ نزل میں ان کے گھر والے ابو ہریرہ کہتے تھے اس لیے کہ ان کے پاس ایک بلی تھی اس سے کھیلتے تھے اور بغوی کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا تھا جو بھی صورت ہو چونکہ ابو ہریرہ کی یہ کنیت بچپن میں دی گئی تھی اس لیے اس کی مناسبت سنسن الکنیت جس سے بھی کا مسئلہ یہ کر دیا بچے کے لیے کنیت رکھنا جائز ہے بعض علماء نے اس پر اجماع نقل کیا لیکن ابن حزم ظاہری نے لکھا ہے کہ اس بات میں اختلاف کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کی کنیت رکھ سکتے ہیں یا اس قاعدے کے تحت بچہ بھی آ جاتا ہے قبل یولد الولد کسی کی اولاد نہ ہو اس سے پہلے ہی اس کی کنیت رکھ دی جائے جائز ہے جو بچے کی کنیت جائے تو اسی سے دوسرا مسئلہ بھی نکل آیا اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پر القاب قبیحہ غالب نہیں آتے لوگوں کی عادت ہے جب کسی کو پکارتے ہیں تو اس کی کنیت سے پکارا کرتے ہیں ایک مسئلہ تو یہ بیان کیا ہے کہ ایسی چیز کے ساتھ کنیت رکھنا جو غیر انسان کو جائے حضور نے حضرت علی کا کی کنیت ابو تراب رکھ دی حضرت انس کی کنیت ابو حمزہ رکھ دی اور دوسری چیز جس پر تنبیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ تاج سودے کو نہ جائے دو دو کنیتیں ہو سکتی ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کنیتیں تھیں ایک ابو القاسم جو آپ کے بڑے بیٹے پر ایک اور دوسرے ابو ابراہیم حضور یہ کنیت حضرت جبریل امین نے رکھ دی اور روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل کی اس کنیت کے بعد اپنی کنیت بدلنا چاہتے تھے لیکن پہلی کنیت شہرت کے لیے ہو چکی تھی قابل توجہ ہے ایک بخاری نے تعدد گناہ پر ترجمہ منعقد کیا اور تعدد اسما پر کوئی ترجمہ نہیں ملا حالانکہ ان کے پاس زبیر بن مطعم کی حدیث علی خمسۃ اسماء نہ محمود وانا احمد ہو سکتا ہے بخاری اس کو حضور کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں دوسرے کے لیے خلاف اولا جانتے ہیں لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے ایک سے زائد نام رکھا جا سکتا ہے اولا یہی ہے کہ ایک کے نام رکھا جائے ہم سے منقول ہے چھ انبیاء کے دو دو نام قرآن میں وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني ابو حاتم قال حدثني سعد بن قال حدثني اسماء يعني اليه لا بكرا به وان كان لا يكره ان يدعى بها وما سمع الله بكرا به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي امر فاطمه قال خرج فارتجع الى المسجد وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يكره فقال ما دام مسجد في الهلال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وانطلع دار كرام فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق كرام غريب ويقول اجلس يا بكرا به یہ ہوئی کہ حضرت علی فاطمہ سے ناراض ہو کر مسجد میں آ کر لیٹ گئے تھے اور اس پر مصیبت رہی تھی. لیکن آپ کی ایک روایت ہے کہ غزوہ ذات القشیرہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ایک باغ میں زمین پر سو گئے تھے. اس وقت مٹی لگ گئی تو سو خزور ان کو ابو تراب کہا تھا. ابو القاسم سہیلی کہتے ہیں انہیں. دونوں وقت پیش آیا. ابن اسحاق نے ایک بات بے سند نقل کی ہے کہ حضرت علی جب فاطمہ سے ناراض ہو جاتے تو اپنے سر پر مٹی ڈال دیتے اور فاطمہ کو کچھ نہیں کہتے تھے, تو اس پر حضور فرماتے مالک یا ابا تراب. ابن حجر اسقلانی نے اس کی کوئی سند بیان کی. ہمارا جہاں تک خیال ہے کہ ابن اسحاق نے سنی سنائی بات بے سند نقل کر دی, اور اصل قصہ وہ ہے جو سہل کی روایت میں باری چلی. وفي سعد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم افضل الاسماء الى الله تبارك وتعالى. الله کے ہاں سب سے محبوب نام تو عبد الرحمن عبد اللہ جیسا کہ پہلے آ چکا, اور سب کے سے مبغوض نام ملک الاملاک ہے. اس لیے تکبر کا پوٹلا اپنے اندر دبائے ہوئے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا الشيخ قال حدثنا ابو زناد بن هلال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الاسماء يوم القيامه عند الله رجلا تسمى ملك الاملاك. اخذ الاسماء افحش اقبح. وبه قال حدثنا ابي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي زناد بن هلال عن ابي هريره رضي الله عنه ملك الاملاك نام رکھنا مختلف بھی. ماوردی نووی تاج سفیر قیم وغیرہ حرام کرتی, لیکن ابو عبداللہ سہمری حنفی ابو طیب تبری شافی تمیمی حنبلی کہتے ہیں اگر ملوک الارض مراد ہوں تو یہ جائز ہے. ابن عابدین کی رائے ہے اگر اعظم کی قید ہو تو جائز ہے, کیونکہ اس صورت میں دنیا کے ملوک مراد ہوں گے, اور اگر اس کے بغیر ہو تو یہ اللہ کے خصائص میں سے. بعض علماء زمخشری علم الدین عراقی وغیرہ عقب القضاء سے بھی منع کرتے ہیں, لیکن ابن یہ جائز کہتے ہیں, اور ابن ابی جمرہ اور ابن قیم قاضی القضاء سے بھی منع کیا. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي زناد بن هلال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه روايه قال اصنع اثنين عند الله وقال سفيان لا يرمى مثل اصنع اسماء عند الله رجل تسمى ملك الاملاك قال سفيان يقول غيره تفسير شاهان شاه شاهان شاه یہ داخل جو فارس میں جائے. وبه اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب كنيه المشركين يعني مشرك کی کنیت رکھنا اور اس کو پنیہ سے یاد کرنا. اگر مصلحت ہو تو جائے, یا شہرت ہو تو جائے, جیسے طالب ابو لہب اپنی کنیتوں کے ساتھ معروف تھے, یا حضور نے ابن ابی منافق کو ابو باب کہا تھا تقریب کے لیے. یعنی وقال ان سورة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان يريد ابن ابي طالب مالك سے جواب و صراحت دونوں. چلیے. الا ان يريد ابن ابي طالب وبه قال قد ابن ماني قال اخبرنا الشيخ من ابن جرير قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ابي عن سليمان بن محمد بن ابي عبد الله بن ابي شعب بن عمرو بن الزبير عن عمرو بن الزبير ان اسامه بن زيد قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على فتيمه الفتكيه ان اسامه وراءه يرد سعد بن عباده في بني خالد بن خزرج قبل وقعت بدر فصار حتى مر بمجلس في عبد الله بن ابي بن صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم عبد الله بن ابي بن فاذا في المجلس اثناء المسلمين والمشركين عبد الله بن ابي اوجه وفي المسلمين عبد الله بن رواحه فلما غشيت المجلس عجبت الدعوه قمر النبي ابن ابي قال قال لي دعي وقال لك رضي الله عنك صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وقفنا فنزل فدعا من الله وقرا من القران فقال عبد الله بن ابي بن صلى الله عليه وسلم لا احسن مما تقول ان كان قد صلى النبي في مجالس فمن جاء فهو اس کی وجہ سے توجہ یعنی اسلام متوجہ ہو گئے ہیں، بالکل پھیل گیا معراج معراج کہتے ہیں سامنے کے رخ کے بجائے عرض اور کنارے کے رخ کو، یہاں مندوہ کے معنی ہے متسع مودیش وسط و گنجائش، مقصد یہ ہے آج تاریخ کے ذریعے قذب سے بچ سکتا، تاریخ یہ ہے کہ آج ایسا کلام کر جس کا مطلب مخاطب کچھ لے اور متکلم کی مراد کچھ ہو، ایسی صورت میں متکلم در اور کوئی سے بچ جاتا ہے، جیسے ہجرت کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر تھے، جب ان سے کوئی پوچھتا حضور کے بارے میں یہ کون تو کہہ دیتے رجلی یہ دین سبیل، یہ آدمی جو ان کو راستہ دکھاتے ہیں، وہ سمجھتا زمین کا راستہ دکھا رہے ہیں اور آپ آخرت اور جنت کا راستہ، اور صدیق اکبر آخرت اور جنت کا راستہ مراد لیتے ہیں. یعنی فلمان نظیم ہم لگو علیہ ابو طلحہ، ابو طلحہ نے جس معنی پر محمول کیا اس کے اعتبار سے وہ سمجھے کہ یہ سچ بول رہی ہیں، حالانکہ تو سچ ہی بول رہی تھی. یہاں پر سوال علامہ ابن منیر نے ایک سوال کیا، وہ کہتے حدیث سے قواری اور حدیث فرس معاریض کے باب میں داخل نہیں، یہ تو باب مجاز میں داخل ہیں، معاریض میں تو حقیقی معنی مراد ہوتے ہیں اور مجاز میں غیر موضوع لہو مراد ہوتا. ابن منیر کہتے ہیں بخاری ہم تلے ہیں دعویٰ کی طرح ثابت کیا کہ جب مجاز جائز تو حقیقت تو بدل دے اور ناجائز ہوگی، لیکن امام بخاری نے حدیث خیر کو ذکر کیا ہے یعنی حدیث فرست کو اور اس کو مجاز بھی پر معمول کیا ہے، خلق و فعال لیکن پہلے لے سب ہے اور اس کی مراد لے سب حقوق ہے، تو یہ جائز ہے جھوٹ نہیں. مترف ابن عبداللہ ابن شیخی اور جیت کر دی اور یہ بتا دیا منتظر سے کہہ کر ویسے بھی حقیقی مراد میں نہ جائے حضور سے ثابت کہنے. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم للقمر اني احدثنا بلا كبير وان كنت كبيرا وفي حديث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بلا كبير سے یہ بلا کبیر سورۃ ولکنہ کبیر اے حقیقتا وحکمن سلیم وبدین قال حدثنا محمد بن اسحاق قال اخبرنا محمد بن يزيد قال اخبرنا ابن جبير قال اخبرنا شعبان اخبرني يحيى بن عروة قال اخبرني عروة يقول قال اشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشيء فقال يا رسول الله فان من يحدثنا احيانا من شيء يقول حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجن يخطف عن جنيه فيقول ربي اذن ولي قرر الدجاجه فيقولها في اذن ولي قرر الدجاجه یقرو باب نصر ینصر سے اور اس کے معنی ہے یردد تلکل کلمہ ولی کما تردد الدجاجہ الدجاجہ اور باب نے کہا اس کے معنی ہے یصوت کما تصوت الدجاجہ الدجاجہ الدجال. اور بعض روایات فیقرقرها وارد ہوا اس کے معنی ہے یورپ کے دوستوں کا ادا دادا اسی طرح سے ہدال کے ساتھ واقع ہوا. یہی روایت کتاب التوحید میں آئے گی وہاں اختلاف ہے بعض مسلم دجاجا دال اور بعض زجاجا زائل معجمہ ہے. امام دار قطنی یہ ابن صدارت تعلق اور ابن جوز کی رائے ہے کہ دجاجہ دار دوابی رتی لیکن امام قطنی سوائل اور امام قطنی مدرم کی رائے ہے کہ وہ جائے میں مراجع ہے یہی حدیث کتاب ہے بڑی سلط میں آئی ہے پارورا پارورا کہا جاتا ہے لیکن میرے نزدیک یہاں پر دجاجہ بزا غلط ہے اور دجاجہ ہی ثواب اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس روایت کا دار مدار ابن شہاب کو ابن شہاب کے سارے تلامذہ یہ حدیث جب یہ حدیث مسند احمد صحیح مسلم طبرانی مستخرج علی مسلم دیوی معین وغیرہ اور تحاوی کی مشکل میں واقع صرف یونس کی روایت میں بخاری کے نسخوں میں اختلاف ہے. بعض دجاجہ بھی دال نقل کرتے ہیں اور بعض دجاجہ بھی زا نقل کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک راوی کی مختلف روایت کے مقابل میں نصف درجن روایت کی روایات کو جس میں کوئی اختلاف نہ ہو ترجیح حاصل ہو. مزید برائے یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو ہم بخاری شریف کے لفظ سامنے رکھتے ہوئے کر رہے ہیں ورنہ امام بخاری نے جس سند سے صحیح بخاری میں وہ حدیث ذکر کی ہے بعینہ اسی سند سے وہی حدیث اپنی کتاب الادب المفرد میں ذکر فرمائی اور اس میں بلا کسی اختلاف کے الدجاجہ بدال المحملہ ماخذ ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ بخاری نے تو الدجاجہ نقل کیا ہے بعد کے نیچے کے روات کو بعض کو وہم ہو گیا انہوں نے دجاجہ بدال کے بجائے سجاجہ بزا نقل کر دیا. اس تقریر کے بعد ابو ہریرہ کی اس حدیث میں عائشہ کی اس حدیث میں لفظ دجاجہ بدال بالکل بے غبار ہو گیا اور متعین ہو گیا. اور اسی کے ساتھ یہ بھی سامنے رکھو کہ دار قطنی امام فن وہ کہہ رہے ہیں دجاجہ بالدال ثواب ہے. جمل مراد کے معنی بتائیں اب بات اور اس کا پرنا جمع بتایا وہاں بھائی ارن سماج قرآن کو دلا کتاب دعوات کے مناسب ہے لیکن مصنف نے اس کو یہاں اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ تعجب کے آداب میں سے ہے کہ ایسے وقت میں آدمی تصویر و تصویر کر دو. اس کی طرف

حضور جی کے پاس ہوں گے جن کی کام گوار ہیں جو تھی طبیعت کے اندر ہلکا پن پیدا کرتی ہے وہ تو صحت کی علامت ہے اور یہی چیز مستحب ہے کیونکہ اس سے مسلمان میں مسکرجی پیدا ہوتی ہے اور جو چیز بیماری اور زکام کی وجہ سے ہو اس سے بدن بھاری ہوتا ہے یہ چیز پسندیدہ نہیں. اسی طرح تصاؤ اگر میدا پر ہونے کی وجہ سے ہو تو یہ مکروہ ہے اور اگر تکان وغیرہ کی وجہ سے ہو تو اس میں کراہت ہے. عبادت حدیث میں حضرت قاسم الرحمان تصاؤ میں طوفان آیا اس سے وجہ مال مکروہ مراد ہے. اور مصنف رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اتار کی مستحق صورت شریعت کی نگاہ محبوب ہے اور تصاوت کی مکروہ صورت مضمون ہے اور جو چیز محمود ہو اس کی تحصیل بقدر استطاعت کی جائے اور جو مضمون اس سے بچا جائے چلے. ہمارا آدمی صاحب جو خان کہتے ہیں مسلم سے مراد حقیقت بھی ہو سکتی ہے اور اس کا تمسک کرنا بھی ہو سکتا ہے. چلیے کشمیر کے اگر آپ ہم کرے تو اس کی کشمیر کے الفاظ کیا ہیں؟ میرے امام بخاری نے یہ حدیث پیش کی ہے اس لیے والد سامت رہے گا یہی کمل یرحم اللہ اور اس کے بعد آتش اس کے جواب میں کہے گا یہی کم اللہ ہو اس کے بعد عبد العظیم نبی سلم کا پہلی بار خود ہو کر نبی سلام پالا پرنام کے آتش مشمت کوئی دعا گزرے کہ کم اللہ اس کے بالک میں جن نے بتایا یہی جمہور سے نقل کیا ہے یہی امام احمد کا مذہب ہے اور امام صحابی نے اسے کو اختیار کیا. امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف محمد کہتے ہیں کہ اکثر اللہ علیہ وسلم کہے یہی علم مسعود ابن عمر سے منقول ہے اور امام مالک شافعی اور نفیہ ایک قول میں فرماتے ہیں دونوں الفاظ کو اختیار کے چاہے تھے. عارف بن ابی جمرہ فرماتے ہیں دونوں کو جمع کرتے ہیں. اگر عارف نے ہم نہیں کی تو اس کی تشمیش نہ کی غائب ضرور اور ہم فرماتے ہیں ہم یوں کرنے کی صورت میں تشمیش یہاں کر مال حرام دیکھتے ہیں. قائد عمران نے کتاب الجری سے تعمیر کی اور انہیں کے طریق سے خطیب بغدادی نے نقل کیا ایک مرتبہ بعض لوگوں نے قاضی عاطیہ بن یزید حنفی تھے، ہارون رشید کی انہیں شکایت کی تھی، ان کو طلب کر لیا. یہ شاعری مجلس میں حاضر تھے کہ ہارون کو تین کاری چاروں طرف تشمیر کی آواز کرنے دی، لیکن ان کے لب پر جنبش بھی نہ ہوئی. سلاطین بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. ہمیں ہارون رشید نے پوچھا آپ نے تشمیر کیوں نہیں کی؟ انہوں نے فرمایا یہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور کی خدمت میں دو آدمی موجود تھے، دونوں کو ٹھیک آئی، ایک نے حمد کی تو حضور نے اس کی تشمیر کی، دوسرے نے حمد نہیں کی، اس نے تشمیر، اس کی آپ نے تشمیر نہیں کی. اس نے سوال کیا تو اس کے جواب میں حضور نے یہی فرمایا اس نے حمد کی تو ہم نے اس کی تشمیر کی، اور تم نے حمد نہیں کی اس لیے تمہاری تشمیر نہیں کی. یعنی حدیث سے بات سنا دی. ہارون رشید نے فرمایا آپ جائیے جہاں پر مقرر نے کام کیجیے، جو آدمی ایک عدسہ کے اندر کوتاہی نہیں کر سکتا ہے وہ عملہ کے مسلمین میں کیا کوتاہی کرے. اور ان لوگوں نے ان کی شکایت کی تھی، ہارون نے ان کو ڈانٹا. وبه قال حدثنا الاخبار حدثنا شعبه قال حدثنا سليمان قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا اعتراض کیا تو انہوں نے یہی جواب دیا. چلیے اگر کسی کو جنمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ دے، یعنی منہ نہ کھلنے پائے. حدیث نے پر مس کہا. زاہدی نے لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے مثلاً ابن عبد الملک کہتے ہیں صاحب نبیم خط روان بخاری تاریخ القبیر سرکار، اور بعض روایات میں ماں کسا ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتروہ نبی شیبہ. زاہدی نے لکھا اگر کسی کو جمائی آیا اور وہ اسے اس کے انبیاء کو جمائی نہیں ہے تو اس کی جمائی رک جائے گی. علامہ شامی وغیرہ نے لکھا یہ تجربہ. شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ تجربہ مرتبہ تصاو پڑھے گا بے حیا کرے گا کیا ضرورت ہے تیرے پڑھنے کی؟ پریشان کر دیا. تو اچھا لگتا ہے تیرا پڑھنا قبیح، اور نہ جو ہے تیرا انداز اختلاط اچھا لگتا ہے. مجھ کو شبہ ہے کہ تو تم یہ بوجھ ہو جائے قبیح کہیں کا. کیا کروں اس کو لٹ مار دوں قبیح کو. دیکھو اس کا منہ دیکھو قبیح کا، اس کو اتنی مرتبہ قبیح کا ہے. کمبا بنگالی لوگ کوبیس کہتا ہے. چلیے چلیے آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ صبح تو آپ نے بہت پڑھ لیا، جس کو پڑھنے بھی دیے ہیں جگہ جا رہے ہیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاحسان الى امير المؤمنين جل جلاله جل جلاله گڑبڑ جالا. چلیے جس کی آواز بیچارے کی خراب. وبالاحسان الى امير المؤمنين لقد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاستيزان استیزان آداب منزل میں سے ایک قدر ہے، لیکن اس کے بہت سے ابواب و آداب ہیں. اس لیے امام بخاری نے کتاب کا عنوان قائم فرمایا ہے. اس تقریر پہ ایک بہت بڑا انکار جو کھول گیا وہ یہ کہ امام بخاری نے کتاب الاستیزان میں بہت سے ایسے تراجم ذکر کی ہیں جن کا وزاج آداب منزل سے تعلق نہیں معلوم ہوتا ہے. اور جب ہم یہ کہہ دیں گے کہ منزل کے آداب کے بہت سے آداب ہیں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ اصل میں وہ کتاب الادب سے مربوط ہو جائیں گے. اور میرا جہاں تک خیال ہے اس کہنے کی ضرورت تھی. استیزان کو ادب سے مناسبت یہ ہے کہ استیزان منزل کا ادب اور منزل کے بہت سے آداب میں اس کو مصنف نے درج فرمایا ہے. اور ہم تراجم کے ذریعے میں احکام استیزان کی وضاحت کریں گے جہاں تک اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی. بد اس سلام، سلام کا آغاز، سلام کا آغاز آدم سے ہوا ہے، کیونکہ یہ آداب منزل میں سے ہے. اس لیے امام بلکہ اسی کے ذریعے منزل میں داخلہ ہوتا ہے. اس لیے امام بخاری اس کی جان کی ابتدا سلام سے. چلیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا کیا. اعلیٰ صورت ہی کی زمین میں اختلاف ہے، یہ اس طرف آئے ہے. اس میں تین اقوال. نمبر ایک، یہ ضمیر عائد ہے آدم کی طرف. اس کے بعد پھر اس کے مطلب میں اختلاف. ابو منصور بغدادی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی شکل پر پیدا ہوئے اور جنت میں داخل ہوئے، شجرا کھا لینے کے بعد بھی وہی صورت باقی رہی، اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا، مسخ واقع نہیں ہوا بخلاف ابلیس اور سانپ کے کہ ان کی شکل مسخ کر دی گئی تھی. نمبر دو، احمد ابن عطا روز باری اور ابن خزیمہ ابو سلیمان خطابی اور بہت سے علماء کی رائے یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام از اول ہی اس حالت میں پیدا ہوئے تھے جس حالت میں وہ جنت میں داخل ہوئے، جنت سے نکلے. یہ نہیں کہ وہ عام انسانوں کی طرح درجہ بدرجہ سبا سے شباب کی طرف ترقی کرتے ہیں. نمبر تین، نمبر دو، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ زمین عائد ہے مضروب کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا ایک سبب ایک شخص کے چہرے پر مار رہا تھا، اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورت، یعنی مضروب کی یہ صورت مکرم ہے، یہ آدم کی صورت ہے، اس لیے اس پر تماشا نہ مارنا چاہیے. یہ توجیہ تاج سلطی نے ابو عاصم عبادی کے حوالے سے ابن خزیمہ سے نقل کی ہے، اور ابن خزیمہ کی کتاب التوحید میں یہ توجیہ موجود ہے.